Reklamy. Dzień dobry, witamy po 18:00, program trzeci, audycja popołudniowa. 15 dzień marca, jest piątek, czas na serwis. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Służby specjalne badają polski wątek w ataku terrorystycznym na meczety w Nowej Zelandii. Blisko 350 leków zagrożonych brakiem dostępności. Chodzi o wywożenie medykamentów za granicę. Jest śledztwo w sprawie nieprawidłowości na oddziale onkologii szpitala w Słupsku. Polski wątek w zamachu na meczety w Nowej Zelandii pod lupą naszych służb. Zamachowiec Brenton Tarrant wypisał na karabinach i magazynkach za municją daty i nazwiska związane z wydarzeniami historycznymi, których celem była walka z muzułmanami. Na jednym z magazynków pojawiło się nazwisko polskiego hetmana Feliksa Kazimierza Potockiego. Zajęcie się sprawą przez polskie służby potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Polski wątek związany z atakiem w Nowej Zelandii jest badany przez polskie służby specjalne. Z uwagi na charakter tej sprawy, na dobro tego postępowania, nie udzielamy w tym momencie żadnych informacji o sprawie. W zamachach zginęło co najmniej 49 osób, a 48 zostało rannych. Jak podaje agencja AP, mężczyzna, który wziął na siebie odpowiedzialność za ataki, zostawił 74-stronicowy antyimigrancki manifest, w którym wyjaśnia, kim jest i dlaczego je przeprowadził. To 28-letni Australijczyk, określający się jako rasista, wyznający teorię o wyższości białej rasy, mający wyraźny antymuzułmański pogląd. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed nasilającym się wiatrem w północnej i zachodniej Polsce. Szymon Ogórek mówi, że najsilniejsze porywy wiatru mogą wystąpić około północy na obszarze wybrzeża zachodniego i środkowego. Największa prędkość wiatru występować będzie w godzinach wczesnonocnych, nocnych na terenie Polski, najpierw północnej, później zachodniej, częściowo środkowej i w godzinach już późniejszych na wschodzie i na południowym wschodzie. Najsilniejsze porywy wiatru prognozujemy na obszar wybrzeża zachodniego i środkowego, w tym na takie miasta jak Świnoujście, Koszalin, Słupsk, Kołobrzeg. Wiatrowi będą towarzyszyć opady deszczu w górach, opady śniegu. Na liście Ministerstwa Zdrowia jest prawie 100 substancji czynnych, czyli około 340 leków zagrożonych brakiem dostępności, poinformował w Sejmie wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Podkreślił jednocześnie, że resort walczy o to, aby leki nie były wywożone za granicę, a apteki nie miały problemów z otrzymaniem medykamentów z hurtowni. Wiceminister Miłkowski przypomniał, że do Sejmu trafił rządowy projekt zmian w prawie farmaceutycznym przygotowany wspólnie przez resorty Zdrowia i Sprawiedliwości, który ma przeciwdziałać wywozowi leków za granicę. Projekt zakłada rozszerzenie zakresu współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wraz z Policją i Strażą Graniczną, wprowadzenie zakazu zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze od podmiotów prowadzących obrót detaliczny, doprecyzowanie przepisów pozwalających wojewodom na nakładanie kar finansowych za nielegalną sprzedaż produktów leczniczych. W Polsce ceny leków w porównaniu z innymi krajami są niskie, wykorzystują to zorganizowane grupy przestępcze związane z tak zwanym odwróconym łańcuchem dystrybucji. Proceder polega na pozyskiwaniu leków przez hurtowników, by je potem odsprzedać za granicę po wyższej cenie. Wartość wywożonych medykamentów szacuje się na 2 miliardy złotych. Prokuratura rejonowa w Słupsku wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości na oddziale onkologii tamtejszego szpitala. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyły dwie lekarki. Sprawa dotyczy byłego ordynatora oddziału, a szczegóły zna Paweł Droszcz. Śledczy sprawdzą, czy na oddziale onkologicznym były ordynator nie fałszował dokumentów w celu wyłudzenia świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia. Według lekarek, które zawiadomiły o tej sprawie prokuraturę, mężczyzna w dokumentacji medycznej rozpisywał konsultacje i zabiegi, które nie miały miejsca. Prokuratorzy zabezpieczą teraz całą dokumentację papierową i elektroniczną prowadzoną na słupskiej onkologii. Zaplanowano przesłuchania personelu szpitala. Śledczy chcą także dotrzeć do wszystkich pacjentów, na których miały być wypisywane fałszywe dokumenty. Na razie nikomu w tej sprawie nie przedstawiono żadnych zarzutów. Ordynator oddziału onkologicznego zrezygnował z pracy po zgłoszeniu sprawy do prokuratury. Szpital w Słupsku do czasu zakończenia śledztwa nie udziela komentarzy w tej sprawie. Władze Krakowa zawiadomiły prokuraturę w sprawie nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych z karty miejskiej. Adresy, numery PESEL i zdjęcia były zabezpieczone hasłem admin123. W ubiegłym roku, kiedy wystartował serwis, ktoś przeglądał te dane. Operator systemu, firma z Rzeszowa, zapewnił miasto, że do wycieku informacji nie doszło i zmienił hasło. Miasto mimo to podejmie kroki prawne. Jest także przez NPK analizowana kwestia podjęcia kroków prawnych wobec dostawcy systemu karty krakowskiej. Mówi rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Krakowie Marek Gancerczyk. Obecnie w systemie karty krakowskiej są dane 160 tysięcy użytkowników. Władze miasta zapewniają, że są bezpieczne. Skrót informacji w Trójce 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem, na Podhalu w górach opady śniegu. Pokrywa śnieżna może zwiększyć swoją wysokość nawet o 5 cm. Temperatura w nocy minimalna od 1 na północnym wschodzie do 4 na zachodzie, w miejscowościach podgórskich minus 1. A wiatr dość silny, do 90 km na godzinę, wysoko w górach nawet do 110. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O jedwabisty, sułtanie kaskad promocji, tłusty baranku karmionym lepiej. Dołącz do klubu MediaMarkt i zgarnij 40 zł na dzień dobry. Czekają nagrody, kupony, rabaty oraz cudowne niespodzianki. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Czy już słyszałeś nasz najnowszy hit? Z nim nie tylko wszystko ci się upiecze, ale i usmaży. A w Biedronce każdego dnia masz nowy hit w super niskiej cenie. Dzisiaj to olej rzepakowy kujawski. 2 litry, tylko 8,99 za opakowanie. To aż 25% taniej. Sprawdzaj codziennie. Nowy hit dnia. Hit, hit, hurra! Biedronka, po prostu twoja. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Barbara, A co to nowy smartfon? No, kupiłam. I zapłaciłam tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Smartfon Samsung Galaxy S8. Czarny. Ekran 5,8 cala. Płacisz teraz tylko 999 zł. A resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Życzliwie przypomnę, że przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22, pan Darek do 19, że ja przed ekranem komputera ZD3 małpa polskieradio.pl. 7 minut już po 18. To Iggy Pop. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. School, I'm real, real cool. Gotta dance like a fool. 11 minut po 18. Za tydzień, proszę Państwa, w Toruniu rozpoczynają się Mistrzostwa Świata Weteranów w lekkiej atletyce. Weterani, inaczej zwani mastersami, to zawodnicy, którzy ukończyli 35 lat. Trochę szybko, ale są i starsi. Nestor zawodów ma 109 lat. Co motywuje emerytowanych lekkoatletów do ciągłych treningów, do dalszej rywalizacji? Najczęściej życie, mówi Marek Jędrych, debiutant w Mistrzostwach Weteranów. Celem tych mistrzostw jest projekt, który sobie sam narzuciłem. Mój tata jest mistrzem świata. W zeszłym roku urodził mi się syn i właściwie jemu będę tam dedykował wszystkie ewentualne sukcesy. We Francji walczyłam o rekord świata. Genovefa Patla, oszczepniczka, rekordzistka świata w kategorii K50. Najpierw zrobiłam ten rekord świata w 15 roku w Toruniu, na pierwszych halowych mistrzostwach Europy. Pojechałam tam, mówię, bo nie wiem, jak się rzuca na hali oszczepem. Nigdy nie rzucałam, to pojadę i zobaczę. Pierwszy rekord świata zrobiłam w kategorii K50. Następnie ten drugi to był bardzo wywalczony z 44, potem ja 45. Ja jeszcze poprawiłam się o 2 metry, 47-14, rzuciłam rekord świata. To taka druga młodość dla mnie. Powoli ta już walka z tymi młodszymi rywalami już nie do końca jakby i sprawiała mi frajdy i nie miałem jakiegoś takiej motywacji, aby rywalizować na tym najwyższym poziomie, a tutaj nagle okazało się, że mogę startować na Mistrzostwach Świata z dobrymi zawodnikami, cieszyć się tym. Mam 78 lat. Edward Korolko, reprezentant Polski w skoku łotyczce. Moja kariera weterańska rozpoczęła się, gdy miałem 50 lat. No trwa do dzisiaj, to już prawie 29 lat. Jak wszedłem już w ten wiek weterański, w tym roku pierwszy raz po dłuższej przerwie wystartowałem na takich porządnych zawodach w Spale. Tam spotkałem znajomego, z którym tak naprawdę zaczynałem karierę sportową 15 lat temu. Ósme halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce Masters, to impreza, jakiej jeszcze w Polsce nie było. Tomasz Niejadlik, rzecznik prasowy mistrzostw. Po raz pierwszy tak duża impreza dla Mastersów, blisko 4300 uczestników reprezentujących 88 krajów na świecie. Spore zainteresowanie przykuje występ Stanisława Kowalskiego, czyli najstarszego lekkoatlety na świecie, najstarszego żyjącego mężczyzny w Polsce, blisko 109-letniego lekkoatletyk. Tym razem w Toruniu 28 marca będzie brał udział w pchnięciu kulą. Zapewni nam niesamowite, wyjątkowe wrażenia. Chcę się zmierzyć z nowym wyzwaniem. Ja sobie postawiłem takie zadanie na te Mistrzostwa Świata Master, że przebiegnę trial, czyli ponad 8 km biegu w terenie. Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą. Te mistrzostwa to jest przede wszystkim świetna zabawa. To jest taka impreza, w której ludzie przyjeżdżają się bawić, spotkać się ze znajomymi z lat kariery często i sprawdzić się w ten fajny, sportowy sposób i miło spędzić czas. Uprawiałam rzut oszczepem i pchnięcie kulą, ale teraz z przyjemnością rzucam młotem, dyskiem. Także warto próbować i być w tym sporcie dojrzałym. Coś tam tej wytrzymałości jeszcze z lat treningu zostało, także mam nadzieję, że nie będzie tak źle. A jaki jest cel? No dobiec. Całe życie tak naprawdę marzyłem o tym, by startować na Mistrzostwach Świata lekkoatletycznych i nagle okazało się, że taką możliwość mam już właściwie u schyłku albo po karierze i to jest niesamowite. No i jeżeli człowiek troszeczkę się ruszał i chce jakby spróbować swoich sił, no to może te marzenia spełnić. Z weteranami, którzy nie chcą iść na sportową emeryturę, rozmawiała Monika Rutke, 35-letni weteran. No ładnie, tak się zastanawiam, do której kategorii ewentualnie kwalifikowałbym się. Może w kategorii wystartowałbym zadyszkowcem? Kwadrans po 18, program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. Do 19 zd3@polskieradio.pl. To Simon i Garfunkel. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We like to know a little bit about you for our files. We like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Panie Andrzeju, witam. Dobry wieczór, halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Kłaniam się panie Kubo, dziękuję za możliwość podziękowania panu za dzisiejszą muzykę. Coś pięknego w moim stylu. No i jeszcze pszczółko, trzy słowa, powiedz. Dziękuję. Pszczółka się tak chicholi, że nie jest w stanie wydusić zdania. Pozdrawiam, do usłyszenia. Pan Erwin jeszcze z nami. Panie Erwinie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, zastanawiał się pan, w jakiej kategorii wystartowałby pan, jakby się ona nazywała. Nie wiem, ile pan ma lat, natomiast ja już... Ja? Tyle co wszyscy. Dobrze. Ja już biegam w kategorii 60+ i w tym roku będę brał udział między innymi w ultramaratonie na Ukrainie i w ta kategoria 60+ nazywa się dinozaur. Aha. Agnieszka wymyśliła mi nawet dyscyplinę. Byłby to oczywiście trójskok. Tyle, że kto by mnie zaniósł po pierwszym skoku? Osiemnaście minut po 18:00. Jeszcze pan Wojciech. Witam pana. Halo? Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry panu. Kłania się stały słuchacz. Ja mam taką poradę odnośnie wyboru dyscypliny, bo kiedyś słyszałem wywiad z redaktorem Manem, tak, który powiedział, gdyby miał wybierać, to wybrałby leżenie bez ruchu. No to może byście panowie w duecie wystąpili. Jest to... Wybór dokonany. Jest to nęcąca perspektywa. Bardzo pana pozdrawiam i dziękuję za podpowiedź. Dziękuję. Kłaniam się. 7 trójek na początku 22. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Proboszcz parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy Chochoła w Łodzi wprowadził nietypowy cennik za parkowanie. Za każdy kwadrans parkowania kierowca powinien odmówić 1/10 różańca w intencji rodziców. Parking powstał niedawno, a myśl o wprowadzeniu duchowych opłat przyszła naturalnie, tłumaczy ksiądz Ryszard Szmist. Kiedy tutaj kończyliśmy, to tak ludzie mówią, no jak to zrobić? Opłaty, no to parkingowego. Ja mówię, słuchajcie, no byłoby nieelegancko, żeby przed kościołem pobierać opłaty. Więc skoro robiliśmy ten parking, to jest dostępny dla każdego. Tu droga była. Doszło do tego, że nawet władze postawiły znaki zakazu zatrzymywania się na tym odcinku od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 18. No i często były klamry założone tym, którzy byli nieposłuszni. Także teraz nie ma problemu, bo mogą sobie spokojnie wjechać. Brama nie jest zamykana ani nawet na noc. Pewien ksiądz w Łodzi wpadł na taki pomysł, żeby na parkingu pod kościołem wprowadzić cennik w postaci 10 różańca za 15 minut, kolejne 15 minut, następna 10. Nie bywam w kościele, więc trudno mi się wypowiadać na ten temat. Raczej pani by nie zaparkowała, rozumiem. Nie. Dla mnie to jest słaby pomysł. Nie zaparkowałbym. Pierwsze pytanie mi się nasuwa, jak to zweryfikować, bo to jest bardzo prywatna rzecz, ale osobiście nie mam co do tego jakichś negatywnych emocji, że to nie jest dobre, albo wydaje mi się, że warto skupiać się na tym, żeby rzeczywiście gdzieś ta wiara była pogłębiana. Że modlitwa i zaznaczone za rodziców, prawda? No myślę, że chyba każdy ma dług wdzięczności względem rodziców, stąd też na pewno nie opuścił, bo gdyby to była jakaś tam idea inna, ale za rodziców to każdy się pomodli. Zresztą to nie jest tak dużo. Bardzo ciekawe, bo pod kościołem jak już z reguły ktoś parkuje, no to raczej z osób wierzących, więc dla nich to żaden problem. Tylko pytanie, czy to jest takie kupczenie trochę tymi odpustami jak w średniowieczu, więc pytanie, czy to właśnie będzie tak potraktowane. Bo z drugiej strony jakby były zwykłe opłaty, to od razu by się mówiło, że no tutaj jeszcze ksiądz chce zarobić. No tak, to na pewno od razu by było, więc wydaje mi się, że to jest ciekawy pomysł, przynajmniej taki, że tak powiem, idący z duchem czasu. Nie jest do zweryfikowania, czy na pewno zostało zapłacone, tak mówiąc w cudzysłowie. Mi się wydaje, że jakiś taki nietuzinkowy pomysł. Gdyby przytrafił się ktoś, kto chce, brzydko mówiąc, oszukać stanie, ojej. Opłaty nie, później nie uczyni. Bo widziałam, że limit jest tak, 3 dni ma na wniesienie tej opłaty. Tak. Czyli na zrealizowanie tego swojego długu. No to jest jego dług, prawda? Taki duchowa forma. I myślę, że wcześniej czy później kiedyś sumienie mu to przypomni, że no właśnie. Czasem żartobliwie ktoś tu mówi tak, muszę chyba poprosić siostry zakonne, żeby odmówiły za mnie, bo coś tam dosyć dużo wypadło i nie zdążyłem się pomodlić. Ale myślę, że Pan Bóg jest łaskawy i to nie jest aż tak obligujące, że jeśli nie, to grzech. To nie jest grzechem. Zresztą nieuczciwi zawsze się znajdą. To wie Pani, tak jak i w autobusie. Wsiadł, przejechał, nie skasował, a nikt mnie nie złapał, udało się. No nie udało się, no bo ukradłeś ten przejazd, prawda? Tak samo i można tak to potraktować tutaj. No pytanie, czy jak to będzie egzekwowane, czy w ogóle będzie, prawda? Czy jest to będzie... 3-dniowy limit realizacji. No to ja sądzę, że to nie ma problemu, to w 3 dni się człowiek wyrobi. Z księdzem Ryszardem Szmistem rozmawiała Kamila Litman. 22 minuty po 18. Don Williams. Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you. Some broken hearts never mend. Some memories never end. Some tears will never dry. My love for you will never die. In the night, a willing woman to hold me tight. But in the middle of love's embrace, I see your face. Some broken hearts never mend. Some memories never. Some tears will never dry. My love for you will never die. Some broken hearts never mend. Some memories never end. Some tears will never dry. My love for you will never die. Don Williams. Tak oto w sposób niezamierzony kącik country nam powstał 25 minut po 18. Wprawdzie muzyczna publicystyka bywa ryzykowna, ale akurat to jest utwór o miłości. Kis i Perverados. Co to? Kto to? Dokąd gna? To ja. To ja. Kryjami nocą pędzę bez tchu. Thank you. gdzieś, choć pada deszcz, ty chcesz, ty mnie chcesz. Dalej, szybciej, masz przecież mnie u stóp, nie we śnie. Niebawem 18.30. Skrót wiadomości przed nami, Krzysztof Zyblewski. Służby badają polski wątek w zamachu na meczety w Nowej Zelandii. 28-letni Australijczyk, który wziął na siebie odpowiedzialność za ataki, wypisał na karabinach i magazynkach z amunicją daty oraz nazwiska związane z wydarzeniami historycznymi, których celem była walka z muzułmanami. Na jednym z magazynków pojawiło się nazwisko polskiego hetmana Feliksa Kazimierza Potockiego i data odsieczy wiedeńskiej 1683. W zamachach na meczety w Nowej Zelandii zginęło co najmniej 49 osób, 48 zostało rannych. Ekolodzy protestują przeciwko budowie kopalni na Polesiu Lubelskim. Przedstawiciele Partii Zieloni złożyli w Ministerstwie Środowiska wniosek o zaprzestanie wydawania kolejnych koncesji dotyczących poszukiwania czy wydobywania węgla kamiennego na tym terenie. Jak piszą, od kwietnia 2004 roku do stycznia 2018 wydano przynajmniej 12 takich pozwoleń. Według ekologów budowa kolejnych szybów i kopalni węgla na terenie Polesia w sposób nieodwracalny zmieni charakter pojezierza i jego przyrody. Pod petycją do resortu środowiska podpisało się ponad 5,5 tysiąca osób. Krakowski magistrat poszukuje 6 osób, które od połowy kwietnia do połowy lipca liczyć będą koty wolno żyjące w mieście. Zainteresowani mogą przesłać oferty z proponowanym wynagrodzeniem do przyszłego piątku. Osoby wybrane do liczenia zwierząt będą musiały rozmawiać z dozorcami i innymi osobami, które zajmują się kotami, robić notatki i przekazywać dane do urzędu. Na koniec powstanie mapa Krakowa z zaznaczonymi lokalizacjami, gdzie są bezdomne koty. Miasto tłumaczy, że dzięki temu wszyscy zajmujący się nimi na co dzień będą dostawać odpowiednią ilość karmy czy leków. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. Taki przewodnik po kotach będzie skarbem dla psów. Jutro, proszę Państwa, w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem. A temperatura w ciągu dnia maksymalna od 5 na północnym wschodzie do 9 na zachodzie, południu i w centrum. W miejscowościach podgórskich 2 stopnie, a wiatr umiarkowany, dość silny. Nad morzem do 65-70 km na godzinę, a wysoko w górach do 100 km 110 na godzinę, stopniowo słabnący. Zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Budapeszcie albo w jakimś innym mieście spotkam cię i powiem wtedy tak, tak, tak, tak. Szkoda, że cię nie ma ze mną, z kim rozjaśnię serca ciemność i dla kogo oraz przy kim odkrywała Ameryki. Szkoda, że cię nie ma złoty, bo nie brzydki ze mnie moty, więc tęsknotę moją skróć i wróć. Na moim brzegu Bossa Norka i Honorata Kożuchowska. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w ten weekend można odwiedzić atrakcyjne miejsca w Polsce za pół ceny. To taki pomysł Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także Polskiej Organizacji Turystycznej. Polskę poza głównym sezonem turystycznym można zwiedzać taniej w ramach akcji Polskę Zobacz Więcej. Weekend za pół ceny. Szaleństwo trwa od dzisiaj do niedzieli w niemal 900 obiektach turystycznych w kraju. Żeby zachęcić... Nikt się nie będzie raczej kręcił, dopiero od połowy kwietnia ludzie zaczną się powoli zjeżdżać, łódki wodować i czekać na majówkę. A jak panu w Giżycku poza sezonem letnim? No. To miasto umiera. Jeżeli chodzi o wypoczynek, to wybieram się za granicę Polski. Urszula Janeczko, entuzjastka weekendowych wypadów poza miasto. Bardzo lubię Karaiby, Amerykę Południową, Kolumbia, te klimaty. No ale nie można sobie jednak pozwolić na taki wypad weekendowy, dlatego teraz planuję na ten albo na przyszły weekend wybrać się gdzieś w Polskę, gdzieś na nasze piękne Mazury, może gdzieś w okolice Krakowa. Ej, szalała, ej, rybecka zawodo. Tak się składa, że Tatry i góry to na każdą porę roku są atrakcyjne. Dariusz Galica, ekspert do spraw marketingu hoteli i pensjonatów. Bo nie woznecy, kurzy, leje, no choć ponoć no lepiej, kiedy słoneczko świeci, zawsze ku nam przyjechać można. Na ten przykład w marcu, choć już turystów nie ma, to widuje się takich, co to na nartach jeszcze powierchach chodzą, korzystają z tego, że śnieg w Tatrach lezi, nazywają to skitury. Są też tacy, co bez nartów, ale z kijkami se łazą, nazywają to zaś Nordic Walking. Polska jest piękna niezależnie od pory roku, niezależnie od miesiąca, w którym ją zwiedzamy. Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Jeżeli nawet jest brzydka pogoda, to stare powiedzenie mówi, że w takim wypadku należy się odpowiednio ubrać i to wystarczy. Rzeczywiście jest tak, że w Polsce mamy dwa główne sezony turystyczne, czyli sezon wakacyjny, lipiec i sierpień, no i sezon zimowy. Poza tym sezonem mamy niski sezon. W czasie tego niskiego sezonu po prostu mamy niższe obroty w branży turystycznej. Może poza wielkimi miastami, które bardzo mocno się bronią turystyką biznesową. Nie dalej niż parę lat temu wybrałam się na Podlasie trasą drewnianych meczetów. Jest ich parę, dosłownie kilka sztuk na Podlasie. Są przepiękne, przepięknie zdobione. To jest fantastyczna rzecz, którą można zobaczyć. Wybrałam się do Niebieskich Źródeł przy Piotrkowie Trybunalskim, bardzo niedaleko. Wyglądają bardzo egzotycznie, bo przez to, jak źródło wody wydobywa się ze skały, jest efekt taki, że woda jest całkowicie niebieska. I jest to malutka atrakcja turystyczna, trochę ciężko ją znaleźć, ale naprawdę warto wybrać się na weekend, żeby coś takiego pięknego zobaczyć. Z kamienia na kamień. W kwietniu, pamiętajcie, pojawią się na pewno krokusy. Pamiętajcie też, że w tym czasie będzie Wielkanoc. U nas zawsze te tradycje góralskie są pielęgnowane. Coraz więcej turystów na święta wielkanocne przyjeżdża. To troszkę taki długszy weekend, jako ten dwudniowy. Także pamiętajcie, nie woznęka, pino sobie zawsze z chałupy na weekend wejść. Pięknie pytamy, wypoczywajcie, korzystajcie z każdej pory roku, a i też pamiętajcie, że nie inną robotą człowiek zje. Polska za pół ceny, by Polska zobacz więcej, weekend za pół ceny, by do niedzieli, o czym przypomina Justyna Goc. Panie Adamie, witam, dobry wieczór, halo. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Witam pana. Panie redaktorze, u dziadka Jana za stajniami było takie małe jeziorko, do którego wrzucaliśmy szczupaki, które z różnych powodów nie wróciły do rzeki i potarle. I na przełomie lat 50. 60. przyjechała nasza kuzynka w towarzystwie pana Wańkowicza, Michlera Wańkowicza. I on tam załatwiał dziadkiem jakieś sprawy, bo znali się chyba jeszcze z czasów przedwojennych i złowił szczupaka, który ważył ponad 4 kg. Ja tego szczupaka sprawiłem, wypatroszyłem, zapakowałem mu w pokrzywy i pojechał. I czytałem, pisał później, że ten chłopak na Mazurach tak mi fajnie zapakował tego szczupaka, że po 24 godzinach był świeży jak nowo złowiony. Czyli, panie Adamie, trafił pan do literatury pięknej i wcale mnie to nie dziwi. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Everybody loves somebody sometime. To Dean Martin. Everybody falls in love somehow. A za chwilę Charles Aznavour. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dreams were overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charms. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody w trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Witam Państwa, ja nazywam się Kuba Witkowski i jak co tydzień zapraszam na porcję motowieści i nie tylko. A co dziś? Trochę o targach, kończy się Genewa Motor Show, a już wkrótce rusza poznański odpowiednik tej imprezy. Oprócz tego zmora polskich skrzyżowań, czyli wjazd bez gwarancji przejechania na zielonym. Zapraszam. Moto wiadomości. Zaczynamy od Genewy. Przed nami ostatni weekend tej imprezy. Jak już mówiłem, targi upływają pod znakiem elektromobilności i przygotowań producentów na erę samochodów autonomicznych. Jedną z firm, która pod tym względem solidnie się przygotowuje, jest Nissan. Jean-Pierre Dierna, wiceprezes do spraw marketingu i strategii Nissana na Europę, nie kryje, że auta elektryczne i do tego coraz bardziej autonomiczne to kierunek, w którym prawie wszyscy idą. So the car just in my back. Samochód, który widać za mną, nazywa się IMQ, czyli Intelligent Mobility Q. Wyróżniają go dwie wyjątkowe cechy. Pierwsza to nowy design, który w niektórych elementach nawiązuje do stylu naszych crossoverów trzeciej generacji modeli Qashqai, X-Trail czy Juke. But also Po drugie, pod jego maską drzemie e-Power, rewolucyjny silnik elektryczny. Tutaj mamy jego nową wersję. Poprzednia wersja trafiła już na rynki w Japonii i Stanach Zjednoczonych, ale wkrótce ruszamy z nowym modelem oferującym w pełni elektryczny napęd. Zestaw uzupełnia silnik spalinowy, który jest przeznaczony do ładowania baterii. Dla nas to połączenie dwóch światów. Pierwszym są wrażenia znane z jazdy samochodem elektrycznym. Cisza, responsywność, natychmiastowe reagowanie. Ten samochód ma silnik o napędzie obrotowym 700 Nm, większym niż na przykład Nissan GT-R. Przyspieszanie dostarcza więc mocnych wrażeń, a dynamika jazdy zapewnia wiele przyjemności. Jednocześnie dostajemy duży zasięg, bo mały silnik spalinowy pozwala na ładowanie baterii, dzięki czemu nie musimy martwić się już o to, jak daleko możemy dojechać. Firma doradcza EY i ING Bank Śląski prognozują, że najpóźniej do 2030 roku najważniejsze bariery ograniczające popularyzację samochodów elektrycznych, np. brak infrastruktury, wysokie ceny aut czy samego ładowania, a także ograniczony zasięg, po prostu znikną. Skoro o ułatwieniach dla elektryków mowa, Lotos zapowiedział, że zainwestuje w infrastrukturę ładowania. Jak mówi prezes firmy Mateusz Aleksander Bonca, do końca przyszłego roku powstaną 2 stacje ładowania wodoru i 50 szybkich ładowarek. Aktywnie inwestujemy w tą część elektromobilności, a z drugiej strony do 2021 roku, czyli w ciągu najbliższego 2-2,5 roku, postawimy 2 stacje tankowania wodoru w Gdańsku i w Warszawie, no i stację, która będzie doczyszczała ten wodór do jakości, która będzie potrzebna dla samochodów. Stacje ładowania pojawią się przy największych polskich trasach. Długo nad tym myśleliśmy, przyjrzeliśmy się temu, gdzie ludzie rzeczywiście będą starali się ten prąd ładować i gdzie może go zabraknąć, i inwestujemy w trasy, czyli połączenia między miastami. Chcemy umożliwić właścicielom samochodów przejeżdżanie między miastami. Było o targach w Genewie, teraz o zbliżającym się dużymi krokami Motor Show w Poznaniu. Czego się można w tym roku spodziewać? O tym Anna Szajerska z Międzynarodowych Targów Poznańskich. Targi Poznań Motor Show to największe targi motoryzacyjne w Europie Środkowej. A co za tym idzie, taka ranga zobowiązuje. Zostanie u nas wystawionych około 60 premierowych modeli aut oraz oczywiście auta koncepcyjne, ponieważ główną ideą przyświecającą tym targom jest motoryzacja jutra. Do ciekawszych modeli, które będziemy mogli zobaczyć na ekspozycji, można by chociażby zaliczyć ID. Cross, czyli koncepcyjny SUV od Volkswagena, wnętrze którego zostało zaprojektowane jako open space i możemy sterować autem za pomocą głosu. Kolejną fajną nowością będzie Hyundai Nexo, czyli pierwszy na świecie samochód masowo produkowany z ogniwami paliwowymi. Nie zabraknie też modeli aut sportowych czy wyścigowych. Nissan Leaf Nismo RSI, czyli elektroniczna wyścigówka wyposażona w aż 2 silniki, każdy z nich o mocy 120 kW. Koniecznie trzeba też wspomnieć o Porsche 935, czyli nowoczesnej interpretacji auta z 1978 roku. A co oprócz premier? Poznański Motor Show to także zawody Stunt Wars Poland. Są to zawody motocyklowe, stunt ridingu, czyli kolokwialnie mówiąc freestyle'u motocyklowego. Ich organizatorzy to ludzie z ogromną pasją i sercem do sportowych motocykli. Kolejna warta zobaczenia rzecz, Black Zone, to jedyna w swoim rodzaju wystawa aut modyfikowanych, skupiająca w jednym miejscu najbardziej odpicowane auta w tej części kraju. Arena wideoblogerów motoryzacyjnych to też jest dosyć ciekawa rzecz, gdzie influencerzy i twórcy internetowi spotkają się ze swoimi fanami w realnej przestrzeni, a tematem, o którym będą rozmawiać, będzie temat eco, hot or not. W sumie w Poznaniu w 15 pawilonach pojawi się ponad 200 wystawców. Teraz coś interesującego nie tylko dla właścicieli Toyot. Proszę sobie wyobrazić auto tej marki, na przykład SUV, a lepiej van lub camper, pomykający po księżycu. Bajka? Nic z tych rzeczy. Japońska agencja kosmiczna nawiązała współpracę z Toyotą, której rezultatem ma być budowa łazika księżycowego. 6-kołowy pojazd ma zabierać na pokład 2 astronautów i być całkowicie hermetyczny, tak by załoga nie musiała używać skafandrów. Kiedy Toyota poleci na księżyc? Z zapowiedzi wynika, że za 10 lat. Na razie nie są znane szczegóły projektu. Wiemy natomiast, że pojazd będzie zasilany wodorem, a jego zasięg ma wynosić, uwaga, co najmniej 10 000 km. Ruszyła rozbiórka wysepek poboru opłat na A2 pod Warszawą na wysokości Brwinowa i Pruszkowa. Rozebranych zostanie 7 wysp i wyremontowana nawierzchnia betonowa. Na razie prace nie powodują utrudnień, bo roboty są prowadzone poza dotychczasowymi jezdniami. Co ciekawe, w głowach miejscowych samorządowców pojawiła się koncepcja, by w miejsce bramek powstał nowy, dodatkowy węzeł autostradowy o roboczej nazwie Brwinów. Czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podchwyci pomysł? Na razie nie wiadomo. Temat tygodnia. W tym tygodniu chciałbym rozpocząć krótki cykl dotyczący zachowań na drodze. Dziś zjawisko, wciąż niestety dość często spotykane, godziny szczytu, zielone światło, na przykład lewoskręt, no i auta, które wjeżdżają na skrzyżowanie, mimo że nie ma pewności co do tego, że zdążą zjechać, nie blokując ruchu. Jak mówi młodszy inspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji, takie zachowanie jest po prostu niedopuszczalne. To nie tylko skrzyżowania, to są przejazdy dla rowerzystów, to są przejścia dla pieszych, ale niestety są to również przejazdy kolejowe, czy też tory tramwajowe. Najczęściej dochodzi do takiej sytuacji wtedy, kiedy mamy ruch kierowany sygnalizacją świetlną. Każdy, widząc zielone światło, myśli sobie, no mam zielone, to znaczy, że mogę jechać. No nic bardziej mylnego. Jeśli nie masz możliwości do kontynuacji jazdy za tym akurat miejscem, to nie jedź. Zielone światło to nie jest coś, co daje ci zupełną, bezkompromisową legitymację do wjeżdżania akurat na ten teren. Oprócz tego, że jest to niebezpieczne, jest to po prostu niepraktyczne, bo tak naprawdę szkodzimy wszystkim dookoła. Oprócz niebezpiecznych sytuacji, faktycznie są to sytuacje, gdzie nikt nie może zjechać. Ani ten, który został na tym skrzyżowaniu, ani ten, który w sposób uprawniony chce przejechać przez to skrzyżowanie. Najlepiej tego po prostu nie robić. Myślmy, co robimy, nie mamy możliwości do kontynuacji jazdy, nie przejeżdżajmy. Ja wiem, my jako policjanci ruchu drogowego wiemy, że czasem jest tak, że ktoś pamięta o tej zasadzie i on nie chce przejechać za ten sygnalizator, bo widzi, że dalej nie pojedzie, tak? Ale za nim jest jakiś sfrustrowany człowiek, który ma chyba problemy sam ze sobą czasem, chce pokazać swoją dominację, tak, na tej drodze. Najczęściej to są mężczyźni, to je trzeba dodać. I no trąbi, błyska światłami drogowymi, no cuda robi na kiju. Jedź, bo bardziej zielone nie będzie. Coś w tym stylu, ale jest to zachowanie, no, delikatnie mówiąc, bezmyślne, no, ale ta osoba w pewnym momencie zostaje, nazwijmy to, przekonana, że no dobrze, już zjadę, bo będzie tak błyskał i trąbił, mam go dosyć. No i wtedy ta osoba zostanie na skrzyżowaniu i to potem ktoś na nią faktycznie co najmniej obtrąbi. Zdarzało się tak, że to była przyczyna poważnych wypadków? To są wtedy najczęściej tego typu zdarzenia, że oba samochody wjechały na zielonym. Akurat teraz, w tych czasach, kiedy mamy dostępny monitoring już dosyć łatwo, to jesteśmy w stanie w ramach monitoringu ustalić, jakie światło kto miał i kiedy. Ale te sprawy kończą się najczęściej w sądach i te sprawy są z udziałem biegłych sądowych z rekonstrukcji wypadków drogowych. Ja tylko ze swojej strony dodam, że ci, którzy tak postępują, czyli wjeżdżają na skrzyżowanie bez gwarancji zjazdu, narażają się na mandat w wysokości 300 zł i 2 punktów karnych, ale jeśli skrzyżowanie zostanie zablokowane, wtedy można liczyć na spory bonus. I to tyle w dzisiejszej audycji. Zapraszam za tydzień. Kuba Witkowski. Do usłyszenia. Za 6 minut 19. Słuchacze proponują dyscyplinę, mianowicie sztafetę. W sztafecie redaktor Wałkuski, baron Niedźwiecki, no i moja skromna osoba. 4 razy 100. Trochę dużo. Może na początek na zachętę 4 razy 10 powiedzmy. No i kolega baron na pierwszej zmianie, bo zrobi przewagę. Stop the rain from falling down. How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser ever win? Broken heart, and let me live.